Trójka. Autopromocja. Ofensywa Deluxe. Czyli nieobiektywne, ale słuszne podsumowanie roku w muzyce alternatywnej. Po raz 9 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na naszej antenie. Wystąpią najlepsi. Teraz i mamy nadzieję w przyszłości. Artur Rojek. Straight Jacket. Organek. Nazywam się Organek. Piątek, 22.05. Poleca się ofensywna ekipa. Anna Gacek i Piotr Stelmach. Autopromocja. Na trójkowym zegarze minęła druga. Dobry wieczór z trójkowego studia, ale można też powiedzieć dzień dobry, bo słychać nas w różnych strefach czasowych. Aleksandra Kaczkowska, witam się serdecznie. Minuta już po godzinie drugiej na naszym trójkowym zegarze. Czas rozpocząć 379. wydanie Ciemnej Strony Mocy. Witam bardzo ciepło tych wszystkich, którzy na naszej grupie. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce, oficjalna grupa na znanym portalu społecznościowym. Już siadam do przyjmowania kolejnych słuchaczy do naszej grupy, bo widzę, że lista oczekujących pokaźna. Jak to ładnie Mateusz napisał, na zewnątrz szalejąca wichura, zmęczona jestem dzisiaj, wybaczcie po tej tygodniowej chorobie, na zewnątrz szalejąca wichura, szum napawający grozą, w oknie dwie świece, jedna wysoka, druga niska, roztaczają wokół mnie łagodną aurę, i trzeba było to przeczytać sobie chyba na głos, aurę ciepła. Na biurku kubek herbaty z sokiem malinowym, a w duszy radość, euforia wręcz. Na myśl, że już za chwilę Emika po ciemnej stronie mocy z nowym albumem Klawirni. Przepiękne miniaturki fortepianowe Emiki towarzyszyć nam będą w kilku odsłonach w naszym dzisiejszym spotkaniu. Emika przyzwyczaiła nas do tego, że zazwyczaj te jej dźwięki są bardzo, ale to bardzo elektroniczne, ale przyzwyczaiła nas również do tego, że czasami pojawia się to, co jej w duszy gra w domu, jak siada przy pianinie czy przy fortepianie. Bardzo się cieszę, że wydała w tej chwili ten album. Wcześniej tylko epka była wydana, malusieńka, z trzema utworami, Dilo 1, 2, 3 i w tej chwili, licząc od 4 do 12 bodajże, ukazał się album Klawirni. z muzyką, z miniaturkami fortepianowymi Emiki. I o tym, tego będziemy słuchać, to będzie się przeplatać, jak powiedziałam, a Ben Howard obiecany już czeka, obiecany dawno temu Ben Howard z ostatniego albumu I Forget Where We Were. Zaczynamy odsłuch, 4 utwory wybrane na dzisiaj. Christmas flared amongst us, and we called it evergreen. Built a world without your love, and I built it mean. Christmas flared amongst us, and we called it evergreen. Built a world without your love, now I'm all out at sea. Take me back to the catacombs, I am tempted by your love. Bluest eyes against my own skin, I have never been so cold. Looking around, I see memories. What it was, oh, what it was. There in the crowd, you said something, but I can't remember what. My mother cursed the town for clothes. Only one thing left to roll.

does it mean? All these small things, they gather on me, gather on me. Is it all so very bad? I can't see. All these small things, they gather on me, gather on me. I Forget Where We Were, to jest tytuł tego nowego albumu Bena Howarda. Benjamin John Howard tak naprawdę, to jest pełne imię i nazwisko Bena Howarda. 27-letni Londyńczyk, przepiękny, to jest jego drugi album, pierwszy wydany w 2011 roku, Every Kingdom. Kilka singli pomiędzy 2011 a 2014 się pojawiło i w końcu mamy drugi album. Szczerze, według mnie pierwszy był lepszy. Poczekam na trzeci, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo młody artysta. Miniaturka fortepianowa? Proszę uprzejmie. Thank you. Jeszcze zaraz sprawdzę, już sprawdzam. Jeszcze trzy. Tak, jeszcze trzy miniaturki fortepianowe Miki na nas czekają w dzisiejszym naszym spotkaniu po ciemnej stronie mocy. W pół do trzeciej, prawie w pół, no 31 minut po drugiej już w tej chwili. Przypominam adres mailowy, zapomniałam o nim powiedzieć na początku naszego spotkania, csm@polskieradio.pl i zapraszam raz jeszcze na naszą grupę Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym. Moi drodzy, za wszystkich ciężko się uczących do sesji mocno trzymam kciuki. Ja wiem, że nie śpicie w tej chwili z nosem w książkach. Połamania długopisów, ołówków i języka wam życzę i czekam na relację, kto zdał, a kto będzie musiał poprawiać. Może lepiej nie, niech wszyscy zdaną. Tak by było najlepiej. Trzymam za was mocno kciuki. Delirium Portraits to jest kolejny album na dziś. Do przesłuchania cztery utwory z niego. Tobias Lia. Nightly PTSD. beautiful, can you recall? He's all we will share a cigarette, and you will decide to come back with us. Maybe we can go back and visit some friends. The head of death, a sickly child. Won't you like that, Sebastian? Would you like that, Sebastian? So empty your drink and finish your smoke and come back with us. Bajesnienie, jego ostatni album Delirium Portraits, i tym artystą, jego muzyką i konotacjami muzycznymi zajmiemy się szerzej za tydzień, a teraz Emika w trzeciej odsłonie. Thank you. Dilo 5 i Emika z nowego albumu z miniaturkami fortepianowymi. I teraz tylko czekać, aż będzie kolejny wydany, już taki elektroniczny z mocnym przytupem. Dobrze. Co ma wspólnego The Future Sound of London z grą Mushroom 11, Mushroom 11. To jest gra, która ma swój początek w 2012 roku na Global Game Jam na Uniwersytecie w Nowym Jorku. A The Future Sound of London ma z tą grą bardzo dużo wspólnego, ponieważ oni zrobili ścieżkę dźwiękową do tej gry komputerowej. Można poszukać po necie, popatrzeć, o co chodzi. Ja będę wrzucać linki na naszą grupę Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. To już jest kolejny artysta po ciemnej stronie mocy, który tworzy muzykę do gier komputerowych. Miłe. Płyta została wydana dopiero w tym roku, pomimo tego, że ta gra powstała w 2012 i jest dostępna na w sumie wszystkie platformy, bo i na Macintosze, i na Microsofty, i na Linuxa. Radzę poszukać Mushroom 11, The Future Sound of London.